Middernacht, het begin van dinsdag 3 januari, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental na de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen naar 19. Onder hen zijn 10 bewakers. De aanval was zondag in de stad Ciudad Juárez tegen de Amerikaanse grens. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn 25 gevangenen ontsnapt, onder wie een bendeleider die was veroordeeld tot een levenslange celstraf voor ontvoering en moord. De aanvallers reden in gepantserde voertuigen. 5 van hen zijn opgepakt. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet ruimte komen voor zo'n 7000 militairen. Daarnaast komen er ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen 6 maanden een besluit. Darter Michael van Gerwen heeft voor de 6e keer de finale bereikt van het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg de drievoudig winnaar de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wacht de Engelsman Michael Smith. Hij is tweevoudig verliezend finalist. In 2019 versloeg van Gerwen hem met 7-3. President Lula van Brazilië zal komende ochtend afscheid nemen van de voetballegende Pelé. Het lichaam van de voetballer ligt opgebaard in het stadion van Santos. De afgelopen dag zijn al duizenden mensen langs geweest, onder wie FIFA-voorzitter Infantino. Pelé overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Het lichaam van Pelé wordt nog door de straten van Santos gereden en daarna is de begrafenis in besloten kring. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Op sommige plekken kan het een stuk kouder worden. Morgen eerst zon, droog met wat zon, in de middag regenachtig en dan staat er een stevige wind bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is de eerste aflevering van 2023. En ik weet niet of u goede voornemens heeft gemaakt. Iets als een beetje minder snoepen, een beetje minder drinken, een beetje meer sporten. Een beetje nu echt eens die kasten uitmesten. Maar wat u zichzelf ook ten doel heeft gesteld, ik weet zeker dat mijn gast van vannacht u aan alle kanten overtoept. Ernst-Jan Foutje zit hier naast me. Hij is journalist, ondernemer, schrijver, podcastmaker, een van de oprichters van De Correspondent, columnist voor NRC en ster in het maken van goede voornemens. Intentioneel leven noemt hij dat. Hij schrijft hiervoor persoonlijke manifesten en daarnaast focust hij zich op dankbaarheid, waarvoor hij een dankboek maakte, en op het nastreven van financiële onafhankelijkheid, waarvoor hij inspiratie opdeed bij de FIRE-beweging, wat staat voor Financial Independence Retire Early. Afgelopen jaar ging hij weg als CEO bij De Correspondent. Om het rustiger aan te doen? Nou, niet echt volgens mij. Zo zegt hij over 2023... Ik moet iets groots gaan neerzetten. Iets wat me moeilijk afgaat. Een boek schrijven bijvoorbeeld. Mijn cognitieve grens opzoeken. Geen gast dus die zichzelf als doel heeft gesteld nu echt eens die kasten uit te mesten. Ernst-Jan Fout is geboren in 1986. Welkom. Dankjewel. Wat een intro. Ja, mijn eerste vraag is nog erger. Want hoe zien jouw kasten eruit? Heb jij ook van die kasten met bakjes zonder deksel en deksels zonder bakjes? Ja, sorry. Ja, dat klopt. En maar heb je goede voornemens ook in het kleine segment? Nou, al die dingen die je noemde, behalve kasten, zijn ook al voornemens van ja, minder snoepen, minder drinken, al die dingen. Meer bewegen. Het was jouw eerste oud en nieuw waarin je sinds 9 jaar geen CEO bent van De Correspondent. Ja. Ben je er al aan gewend? Is het al uit je systeem? Ik denk het wel. Want ik vind het heel lekker dat ik niet gestopt. 1 maart vorig jaar. En ik vind het heel lekker dat ik niet meer gebeld word op onverwachte momenten. Dat is denk ik wat ik lekkerst vind nu. Wat gebeurde dat vaak? Nou ja, altijd als je het net niet verwacht, dan deed ik al een goede overdracht voor de vakantie of zo. En dan gingen we weg. En dan werd ik toch weer gebeld over iets wat je niet in een overdracht kan vatten. En ik had het zelf helemaal niet door. Tot wel deze zomer waren we 3 weken op vakantie in Italië. En toen zei mijn vrouw opeens van, heb je door dat je nog helemaal niet gebeld bent? Dat je gewoon geen dag gewerkt hebt hier? Toen dacht ik van, oh ja, wauw, dat is wel echt een verschil. Hoeveel werkte je? Niet superveel. Ik denk iets van, 4,5 dag. Ik was altijd een half dag met mijn kinderen. En dan verder stond ik wel altijd aan. Dat vond ik het vermoeiende eraan. En waarop stond je dan aan? Op anderen of op onderwerpen? Nou, eigenlijk gewoon op dingen die mis konden gaan. Dat vooral. Ja, want als er iets misgaat wat niemand anders kan oplossen, dan moet uiteindelijk de eindverantwoordelijke het oplossen. En dat was ik. Niet voor de journalistieke kant, maar wel voor al het andere. En ik wil het ook niet zwaarder maken dan het was, maar ik merk nu pas hoe lekker het is dat ik niet meer de hele tijd aan hoef te staan. En hoe begon het 9 jaar geleden? Stond je toen ook aan? Of begon het leuk, zoals alles altijd leuk begint? Ja, nee, het begon superleuk. Het begon heel onverwacht. Dus Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van de Correspondent, die had dit gestoorde plan om 9 ton op te halen in een crowdfunding in Nederland voor een journalistiek platform. En in die tijd was het wereldrecord crowdfunding was volgens mij $1 miljoen voor een smartwatch. Een wereldwijde campagne. Dus ik dacht echt, Rob, wat denk je nou? Dit kan helemaal niet. Het is Nederland. Ja. Alle credits aan hem vanuit dat hij dat durfde voorstellen. En ik ging meedoen. En tot mijn grote verbazing haalden we binnen 8 dagen, als ik me goed herinner, haalden we dat doel. En bleek een enorme vraag te zijn naar dus meer diepgravende journalistiek. En toen nog volledig online. Dat was toen nog een ding. Ja. Dat kan je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Kregen er geen krant voor terug. Ja, dat stond echt in ons manifest. Want we zijn volledig digitaal. Nu zou dat bijna vanzelfsprekend zijn, maar toen was dat echt nog een ding. En eigenlijk ging, ik denk 7 jaar, alles wat we probeerden lukte. Alles ging goed. Natuurlijk waren kleine dingen die een functie die niet aansloeg op de site of zo. Of een artikel dat minder bezoekers had dan we hadden verwacht. Maar verder, alle grote plannen lukten. Tot iets van jaar 7. Toen gingen er een paar hele grote dingen mislukten. Gingen mis. Moest ik 11 mensen vertellen dat ze geen baar meer hadden bij de Engelstalige editie. Ja, want jij ging naar Amerika. Ja. Dat gedeelte lukte nog. Dus het idee was, we gaan nu, wat we hebben gedaan in Nederland, gaan we nu in het voor de hele wereld doen. Vanuit Amerika, vanuit New York, gaan we een crowdfunding doen. En dan gaan we $2,5 miljoen ophalen voor internationale, transnationale noemde dat. Heel catchy. Transnationale journalistiek. En toen heb ik dus een jaar in New York gewoond met mijn gezin om dat te proberen te doen. En ook dat lukte. Dus we belanden op de Daily Show. En dat was de eerste crowdfunding sinds de firefighters van 9/11. Verder was er nooit iemand daar te gast geweest om over een crowdfunding te praten. En allemaal idolen van me sloten zich aan, zoals de maker van The Wire en zo. En dat ging dus allemaal heel goed totdat we aankondigden dat het hoofdkantoor, dat we bedacht dat het in Amsterdam zou staan en niet in Amerika. En dat viel totaal verkeerd. En want het moest in Amerika van de. Ja, en dat hadden wij echt totaal verkeerd ingeschat. En ik had die aankondiging 3 dagen voor mijn verlof online gezet. Om maar even aan te tonen hoe oblivious ik was dat het mis zou gaan. Want mijn dochter werd 3 dagen later geboren. Dat was ook de dag dat het totaal misging. Ik was in het ziekenhuis en er kwam een verpleger naar me toe met nu.nl. En die zei: dit ben jij toch? Dat was het. Mijn collega's hadden mij ontzien die dag, maar de verpleger kreeg hem toch niet. Ja. Ja. En wat deed je toen? Behalve je dochter verwelkomen in de wereld. Nou, een vriend van mij die zei: wat denk je dat je over 30 jaar nog weet? Dat dit mis is gegaan of dat je deze dag een dochter kreeg? Ik denk allebei. Klopt, allebei. Maar de achtergrond van de vraag was denk ik van wat ga je nu belangrijker maken? En ik heb die dag 1 telefoongesprek gevoerd en verder niks gedaan. En daar ben ik die vriend wel dankbaar voor dat advies. En de dag erna? Ik ben echt even van de radar geweest. Maar toen, ik ben op het verlof al eerder afgebroken. En het werd alleen maar erger in die maanden daarna. Het was echt bizar om in het midden van een mediastorm te staan. Ik ben ook nu altijd veel milder naar mensen die in zo'n mediastorm staan. Dat met Siebert en zo bijvoorbeeld, afgelopen jaar of 2 jaar geleden. Uh-huh. Dan denk ik altijd, het is veel complexer dan het nu in die mediastorm komt. En als je erin zit, dan ga je hele gekke dingen doen. Welk verhaal was er dan over jullie? Dat we oplichters waren. Dus dat we bedacht hadden dat we in Amerika dan geld zouden ophalen en vervolgens lekker in Amsterdam zouden uitgeven. Dat was dan een argument dat werd genoemd. En in Amerika hebben we dan natuurlijk meteen de dreiging van class action lawsuits en zo. Dus ik was behoorlijk bang, ja. En de optie, oké, sorry, we hebben ons vergist, we blijven hier. Nou, in het begin ga je dus proberen uit te leggen van zo zit het niet. En dat was oprecht niet onze intentie. Maar dat moet je blijkbaar de hard way leren. Dat doet er dan niet meer toe. Dus, en natuurlijk hadden we ook fouten gemaakt. Alleen, wij waren eerst dachten we van nee, we moeten uitleggen hoe het echt zit. Tot we op een gegeven moment realiseerden van daar gaat het helemaal niet meer om. We moeten gewoon sorry zeggen. Dus dat zeiden we. En dat hadden we achteraf gezien meteen moeten doen. Maar de neiging is dan toch om te misschien niet eens defensief, maar gewoon het te willen uitleggen hoe het volgens jou echt zit. We zijn niet slecht. Ja, twijfel niet aan onze intenties. Dat was voor het eerst dat mijn integriteit in twijfel werd getrokken. Dat vond ik zo'n heftige ervaring. Dat het gewoon onhandigheid was. En dan wil je gewoon redden wat het te redden valt. Ja. Was dat achteraf gezien ook het begin van het einde? Voor jou bij de correspondent? Nee, niet echt. Want die ophef was vooral heel groot in de journalistieke wereld. Maar de leden bleven lid. Dus we hebben die site, in die Engelstalige site gelanceerd. We hebben daar echt prachtige journalistiek gemaakt. Echt een stuk waar ik heel trots op ben. Alleen toen kwam corona, gingen mensen vooral internationaal heel erg bezuinigen. Moesten we het opdoeken. Toen heb ik dus die 11 mensen verteld, het zit erop. En ik werd eruit een soort van, daar werd ik op een gegeven moment weer wakker uit. Kon ik weer ademhalen 2 maanden later of zo. En toen dacht ik van, ik wil weer terug naar schrijven of naar dingen maken of naar mensen interviewen. En ik ben helemaal niet geboren voor deze bestuurlijke rol waar ik opeens in was gekomen. Want dat was ondertussen ook gebeurd. De correspondent natuurlijk, de Nederlandse correspondent, daar werken iets van 70 mensen. Heeft een hele boekuitgeverij erbij, heel veel leden. En ik had eigenlijk niet door. Ja, ik had niet door dat ik daar eigenlijk de directeur van was. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik wil helemaal geen directeur zijn. Het past helemaal niet bij me. En dat denk je dan één keer en dan onderneem je meteen actie? Of gaat daar slapeloze nachten aan vooraf? Of tobben? Of zal ik niet toch? Nou, ik heb erover gepraat met mensen die ik vertrouw. En ik weet dat ik op een terras zat van mijn toenmalige stamkroeg met mijn geliefde. En dat we zeiden van, oké, we gaan dit gewoon doen. En toen hebben we elkaar zo een hand gegeven. En een paar dagen later heb ik het aan Rob verteld. En dat voelt dan als een soort van uitmaken. Maar ik wist het eigenlijk opeens heel snel. En wat zei Rob? Is er een ander? Nee, Rob reageerde heel goed. Wat zei hij ook alweer? Nou, hij vond het natuurlijk heel erg. Maar hij haalt ook wel door. Als ik het niet meer zie zitten, dan heeft het ook geen zin. Dan kan je ook geen goede directeur zijn. Hij heeft me niet proberen het niet overgehaald. Blijf toch bij me? Ja, nee, gelukkig niet. En als jij en je vrouw zeggen, we gaan dit doen. Wat is dan dat we? Ik nam natuurlijk wel een risico. Want vooral mijn inkomen kwam uit de correspondent. Dus we gingen er als stel enorm achteruit. En we, het is natuurlijk ook wel, hoezo zeg ik we? Ik denk omdat het wel echt als een gezamenlijk besluit voelde. En ook wel dat het leven dat daarna komt natuurlijk heel onzeker is. En dat je dat wel samen besluiten gaan doen. Ja, voor hetzelfde geld dat ik, was ik bij aan de bak gekomen? Ja, of ik had een baan moeten doen die ik helemaal niet leuk vond. En was ik nors thuis geweest of zo. Dat had van alles kunnen gebeuren. Het is heel goed gegaan. Maar ik vond het toen heel eng. Was je toen al bezig met intentioneel leven? Ja, sinds mijn 30ste of zo. Dus nu bijna 7 jaar. Wat is dat? Het is ten eerste een anglicisme. Maar ten tweede is het waar ik, het is eigenlijk, ik merkte gewoon dat er heel veel verwachtingen van je zijn. Of maatschappelijk, of het milieu waar je vandaan komt. Of het milieu waar je in verkeert. Of wat je via marketing of media meekrijgt. Hoe je een leven hoort te leven. Of dat nou is dat je zo succesvol mogelijk probeert te worden. Of zoveel mogelijk probeert te verdienen. Of weet ik veel wat. Andermans verwachtingen. En ik merkte dat ik daar enorm op zat te letten en naar leefde. En daardoor keuzes maakte waar ik helemaal niet gelukkig van werd. Wat voor verwachtingen hadden mensen van jou? Nou, bijvoorbeeld dat ik in die tijd had ik bijvoorbeeld de verwachting dat ik altijd overal bij moest zijn. Omdat het verwacht werd van iemand die in zijn 20er jaren in de mediawereld in Amsterdam woont. Dat je overal maar komt opdagen, overal aanwezig bent. Maar overal op de laatste weg. Feestjes en partijtjes. Bijvoorbeeld, ja. Dus ik was altijd buiten de deur. En. Want je was hip en happening, om nog maar eens iets Engels te zeggen. Nou, dat idee had ik in ieder geval van mezelf. Of je had het idee dat anderen dat idee van jou hadden. Ja, ik denk het wel. Dus ik probeerde daar die verwachting te leven. Maar ook dat je, weet ik veel, status. Dat je alsmaar groter gaat wonen. Of als je dan een auto koopt, dat je een dikke auto koopt. En dat waren eigenlijk allemaal dingen waar ik geen zin in had. Een dikke auto is toch wel lekker? Nee, het is alleen maar zorgen. Ja? Ja. Ja, ik woonde toen midden in de stad. En dan als er dan een kras op zou komen, zou ik daar doodongelukkig over moeten gaan zijn. Of zo, daar had ik geen zin in. En ik had ook geen zin om enorm veel financiële verplichtingen aan te gaan. En daardoor had ik dan bijvoorbeeld geen keuze kunnen maken om te stoppen met mijn baan op dat moment. Dus een andere verwachting is dat je maar eindeloos op sociale media actief bent. En dat je dat zijn miljoenen bedrijven die honderden programmeurs en ontwerpers hun sites en hun apps zo verslavend mogelijk laten maken. En dan, als je daar niet over nadenkt, dan ga je daar maar mee. Dan eindig je als een soort zombie die alleen maar Instagram aan het refreshen is. Wat ik ook deed en doe op slechte momenten. Dus intentioneel leven is voor mij dat je alle dingen bevraagt en dat je veel reflectie inbouwt en plannen maakt en daarna probeert te leven. Dus inderdaad, nu 1 januari, goede voornemens is natuurlijk voor mij de ideale tijd. Ik geniet er echt enorm van om nieuwe plannen te maken. Heb je die al af nu, op 2 januari? Nee, bijna. Ik heb dus het jaar teruggekeken. Daar heb ik denk ik een dag over gedaan. Dus dan ga ik door mijn agenda. Dus ga ik alle hoofdpunten op. Ik hoorde dat je dat samen met je vrouw doet. Ja. Dat jullie daar echt een weekendje van maken. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, dan hebben we de beste gesprekken van het jaar zo ongeveer. Dus we zitten overdag, zijn we gewoon aan het werk. Dus dan zijn we allebei onze jaarreview aan het doen. Je jaarreview maken is werk. Nou ja, dan zit je wel te schrijven en dingen door te. Dus ik neem mijn hele agenda door. Ik neem al mijn foto's door en ik kijk naar hoogte, dieptepunten. Maar wat doe je dan? Nou, ik dan volg, zie je van, nou, ik heb vorig jaar in februari een afspraak gehad met die en die. Ja, en misschien was dat wel een fantastische afspraak. En dan heb ik die persoon in de 10 maanden daarna niet meer gezien. En denk ik, ik wil meer tijd met hem of haar doorbrengen. Om maar een voorbeeld te noemen. En zo ga je het hele jaar door. Ja. En dat is echt superleuk om te doen. Want je herbeleeft heel veel dingen. Je gaat allemaal dingen patronen herkennen. Of je ziet plannen ontstaan. Die als je maar gewoon doorjakkert met je leven. Dan zie je die niet. En ik ben van nature een chronisch ontevreden mens. Dus ik wil alleen maar meer en beter. En als ik dan terugkijk, zie ik ook heel veel dingen waar ik dankbaar voor kan zijn. Of waar ik blij mee ben. Dus de gesprekken die we dan daarna voeren aan de hand van zo'n jaarreview zijn supermooie gesprekken. En om dat allemaal samen weer door te maken. Ja, ik probeer heel veel mensen ervan overtuigen dat ook te doen. Omdat je, als je niet omkijkt, dan waardeer je ook niet wat je hebt. En het lukt niet op het moment zelf? Nou, ik ben daar niet super goed in. Omdat ik altijd denk van, hoe kan dit beter? Dus op een gegeven moment, toen las ik een. Dus ik zat in een beetje mindere fase in mijn leven. Ik was echt ontevreden met mezelf, met de keuze die ik gemaakt had. En toen zocht ik mijn soelaas in van die zelfhulpboeken van Brené Brown, De Moed der Imperfectie. Ik weet niet of je dit wat zegt, maar dat is zo'n Amerikaanse onderzoeker. En die heeft heel veel onderzoek naar schaamte en dankbaarheid gedaan. En zij omschreef dat heel veel mensen die zij interviewde pas door hadden na een traumatische gebeurtenis, als ze een kind waren kwijtgeraakt, of als er iets ergs was gebeurd in hun leven, dat de beste dagen al geweest waren. Of dat ze nooit door hadden dat de normale momenten de mooiste momenten in het leven waren. En ik dacht opeens, ja, dit ben ik over x aantal jaar. Want ik kijk nooit achteruit. Ik ben alleen maar bezig met alles groter en mislepender te proberen te maken. En die onderzoeker zei ook, dankbaarheid is niet een eigenschap. Dat kan je beoefenen. Dus zij omschreef hoe, als je bijvoorbeeld elke dag 3 dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent, dat je dus wel meer van het moment kunt genieten. En dat is voor chronisch ontevreden, hopeloze mensen als ik, is dat echt een uitkomst. Daardoor, ik ben nog steeds heel ambitieus en nog steeds vaak ontevreden met status quo. Maar ik zie ook veel meer wat ik wel heb. Dus ik ben minder bang voor dat schrikbeeld van dat ik later niet door had wat ik op dit moment allemaal had. En waar komt dat ontevredenen vandaan? Is dat in relatie tot anderen? Van die heeft meer succes of meer geld? Of is het echt in relatie tot jezelf dat je ontevreden bent? Ja, ik denk wel allebei. Ik wil heel veel uit mezelf halen. En ik heb er plezier in om ergens beter in te worden. Dus binnen dit jaar heb ik proberen veel beter te leren interviewen. Nou, daar kan ik echt door geobsedeerd zijn en eindeloos boeken over lezen en documentaires over kijken. Dus deels vind ik dat heel leuk om te doen. Maar deels zit er ook een soort strengheid naar mezelf in, dat als ik een interview terugluister, dat ik denk, ja, dit had beter gemoeten, dat had beter gemoeten. Waardoor ik misschien helemaal niet meer geniet van dat het ook een heel bijzonder gesprek was. Dus dat is het ene. En natuurlijk, ja, ik ben een mens, dus ik ben ook wel jaloers op wat anderen hebben. En kan dan af en toe vergeten dat nergens op slaat. Ik las een keer erg dat als je jaloers bent op iemand, dan moet je bereid zijn om het hele pakket te willen. Dus dan helemaal te ruilen met die persoon en alles wat die persoon in zijn leven heeft over te nemen. Omdat je anders alleen maar naar de highlights kijkt. Nou, zo probeer ik mezelf dat te herinneren. Pas je toe. Ja. Of ben je wel eens iemand tegengekomen waarvan je dacht, ja, doe mij maar alles. Nee, nog niet. Nee. Jij hebt een dankbaarheidsboek gemaakt waarin je per dag 3 dingen op kan schrijven waar je dankbaar voor bent. Ja. Doe je dat nog steeds? Ja, ik heb dat boek in 2017 uitgebracht. Maar daarvoor deed ik het al zelf, lang naar aanleiding van het boek dat ik gelezen had. Hoe is dat de eerste keer als je zoiets doet? Ja, voor mij was het, ik weet niet meer hoe het de eerste keer was, maar wel het eerste jaar dat ik echt merkte van, ja, holy shit, dit werkt echt voor mij. Het klinkt bijna alsof ik een soort van bekeerd was, maar ik werd veel opmerkzamer voor de mooie dingen in mijn leven. Want je dacht, 's avonds moet ik iets opschrijven, dus laat ik maar goed opletten. Nee, dat niet. Het is meer dat ik gewoon 's avonds net die, 2-3 minuten terug ging kijken en dacht van, eigenlijk is er heel veel om blij mee te zijn. En vaak kleine momenten en zo. En daardoor ging ik het ook beter herkennen gedurende de dag. Op het moment zelf? Ja. Kan je wat noemen wat er in je dankbaarheidsboek terechtkomt? Hele kleine dingen. Dus weet ik veel, laatst wel als mijn schoonvader dag het oppast, dat hij de vriezer schoongemaakt. Nou, dat schrijf ik dan op, want dat vind ik echt een rotklus. En ik weet dat hij op die manier zo zijn liefde uit. Dus daar ben ik dan dankbaar voor. Maar het kan ook zijn dat dingen op werk waar ik tevreden over ben en heel vaak interacties met mijn kinderen of met mijn vrouw. Het is allemaal echt, je kan het gewoon allemaal totaal voorspellen. Maar dat is denk ik niet erg, want als ik het terugblader, is echt een van de leukste dingen om te doen. Doe je dat terugbladeren ook op je reviewdag? Zeker. Want ik kan me heel erg voorstellen dat de dingen die ertoe doen eigenlijk niet in je agenda staan, maar veel meer in dat andere boek. Ja, dat en in mijn foto's, ja. Ja, klopt. Maar die agenda kijk ik terug voor mijn werkdingen. En dan, als jullie dat allemaal hebben bekeken, dan ga je daar met elkaar over praten. Ja, en ik moet trouwens credit geven aan Rick Pastoor. Die heeft het allemaal uitgewerkt in zijn boek Grip. Wie is dat? Rick Pastoor is onze nationale productiviteitsguru. En hij heeft ooit het boek Grip geschreven. En aan de hand daarvan kun je, nou eigenlijk, als ik het zou moeten samenvatten, kun je aan de dingen gaan werken waarvan je altijd droomt of dingen die je altijd uitstelt. Maar hij helpt je dan dat echt te gaan doen. Dus niet alleen maar te richten op wat er urgent is of wat er nu moet gebeuren, maar wat zijn eigenlijk de dingen die je echt graag wil. En ik las dat boek en ik ben eigenlijk alles wat hij aanraadde ben ik gaan doen. 3 jaar geleden of zo, waaronder deze review. Dus daarna moet je van Rick, van de heer Pastoor, zeer toepasselijke naam, moet je per categorie, dus dingen als relatie, of gezin, of werk, of plezier, of vaardigheden, plannen gaan maken voor het volgende jaar. En ja, kijk me echt aan alsof ik gek ben. Maar dat zie ik dan niet per se als goede voornemens of plannen die echt moeten gebeuren. Maar meer gewoon richtingen. Waar wil ik mijn tijd aan besteden? Wat wil ik belangrijk maken? Want die illusie dat je alles kan doen. Geweldige vader en geweldige echtgenoot. Succesvol op werk en rijk vriendenleven. En altijd maar overal aanwezig zijn. Dat kan natuurlijk niet. Dus moet je keuzes gaan maken. En denk er dan graag over na. En welke categorie heb je al ingevuld voor 2023? En nou, eigenlijk alle categorieën behalve werk. Daar wil ik nog wat keuzes maken. En wat staat er dan? Of schrijf je dat ergens op? Is dat? Ik heb het niet nu bij me. Ik zie opeens Excel-sheets voor me met per maand wat er moet gebeuren op het gebied van kinderen? Nee, dat is het echt niet. Nee, het zijn gewoon een soort Word document. En het is ook veel vrijer dan dit. Maar wat staat er bijvoorbeeld? Even denken. Nou ja, bijvoorbeeld over vrienden. Dan ga ik al mijn vrienden af. Dit is een categorie vrienden. En dan bedenk ik van, zie ik ze eigenlijk wel genoeg? Of wat kan ik hen geven wat ik nu nog niet doe? En wat hoop ik eigenlijk van hen? Nou, en dat klinkt... als je hier kritiek op zou moeten geven, dan klinkt het bijna alsof je je leven als een bedrijf ziet. Omdat je dit natuurlijk... Mensen kennen dit vanuit hun werk. Maar als je het doet, is het juist... het voelt heel krachtig om hierbij stil te staan. En om te reflecteren op dingen. Want dat doen we eigenlijk niet meer. Vroeger gingen veel mensen naar de kerk. En dan was er elke zondag was er een moment waar je dan terugkeek. Of er werd elke avond gebeden aan tafel. En dat was dan misschien ook een moment om terug te kijken. Maar nu is met de secularisatie is reflectie... is eigenlijk grotendeels uit ons leven verdwenen. En om dat terug te brengen, dat geeft mij zoveel. En hoe vaak pak je dan je document erbij? Gedurende een jaar? Elk kwartaal. Dan je maakt volgens de methode Pastoor maak je een planning voor een kwartaal. Want een maand is te kort, een jaar is te lang en een kwartaal is net een beetje behapbaar. En dan elk kwartaal kijk je terug naar het kwartaal ervoor en kijk je vooruit. En dan kun je nog een beetje bijsturen. Ja, komt niet uit van wat ik me voorneem. Maar dat is ook helemaal niet erg. Laten we de categorie vrienden nemen. En je hebt 4 kwartalen in een jaar. Doe je dan Kees en Pieter en Hans in het eerste kwartaal en dan... Nee. Maar ik bedenk bijvoorbeeld wel... Ik heb met 2 vrienden de traditie dat we elkaar altijd een activiteit cadeau geven voor een verjaardag. Dus dan gaan we iets samen doen. En ik heb nu al voorgenomen van... Oh ja, ik heb nog steeds die activiteit nog niet met die vriend gedaan. Dus ik ga hem nu appen om dit af te spreken. Nou, dat heb ik dan vandaag gedaan. Dus nu gaan we naar Snow World skiën. En voelde dan lekker als iets wat je van een lijstje kan strepen? Nou, het voelt vooral lekker van... wat fijn dat ik dit alvast in het vooruitschiet heb. Dat ik dit nu over het vooruitzicht heb. Dat ik dit nu echt gaat gebeuren. En anders als ik het weer vergeten, was ik gewoon doorgegaan met mijn leven. En natuurlijk kun je zeggen, je kan toch gewoon het leven laten gebeuren. En als je het belangrijk genoeg vindt, dan komt het wel naar boven. Maar ik denk echt dat voor bijna iedereen het leven je gewoon telkens overneemt. En alleen maar de urgente dingen vragen om aandacht. En die fucking telefoon de hele tijd. En als je daar aan onttrekt, dan denk ik dat je veel meer mooiere dingen meemaakt. Of een betekenisvolle leven kan leiden. Ik ga even voor de luisteraar die pas later de radio heeft aangezet... vertellen van wie deze wijze woorden komen. Vannacht praat ik met Ernst-Jan Fout. En Ernst-Jan is journalist, ondernemer, podcastmaker, schrijver. En hij is 2023 ingegaan zonder dat hij directeur van de Correspondent is... maar met een waslijst aan andere werkzaamheden, doelen en voornemens. Maar dus nog niet op het gebied van werk. Nee, ik kan nog niet kiezen. Er zijn zoveel dingen die ik wil doen. Dus ik wil nog gaan bedenken welke het echt worden. Want mijn valkuil is dat ik altijd 16 dingen probeer tegelijk te doen en dan allemaal half. En ik wil ze liever een paar dingen heel erg goed doen. En waar kunnen we uit kiezen? Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe podcast waar ik begon afgelopen jaar. Jonge jaren, die interview ik mensen over de tijd van voor hun succes. Dus van Nelly Kroes tot Matthijs van Nieuwkerk en van Typhoon tot Nazan Nijjar. Dat zijn nu podcasts, maar daar zou ik misschien bijvoorbeeld... ik zie heel veel dwarsverbanden en lessen naar boven komen. Misschien dat ik die wel op ga schrijven en een boek voor ga maken... voor studenten of voor jongeren. Die het dan kunnen lezen op het moment dat ze zelf nadenken over waar ze heen willen. Ik maak eens een podcast met mijn goede vriend Alexander. En daar kunnen we er meer van gaan maken. We hebben allemaal wilde plannen die we willen gaan doen. Er is een lange lijst. En ik wil voorkomen dat ik alles half ga doen. Dus je moet wel kiezen. Ja, moet van mezelf kiezen. Vroeger was het eenvoudig, was het gewoon de correspondent. En dan nog een podcast daarnaast 1 keer per maand, dat was het. En nu moet ik het natuurlijk zelf gaan bepalen. De Jonge Jaren podcast. Want je interviewt dus mensen over hun jeugd. En eigenlijk tot het moment dat wij ze kennen. Ja. Wat kunnen wij daarvan leren? Nou, het is eigenlijk een podcast die ik zelf had willen horen. Ik liep al heel lang met het idee rond. Ik heb de domeinnaam jongejaren.nl in 2012 volgens mij geregistreerd, zag ik laatst. Omdat ik, toen was ik dus een stuk jonger. Er stond de podcast nog nauwelijks. Ja, nee, toen had ik ook het idee om er nog volgens mij gewoon in tekstinterviews van te maken. En het idee ontstond dat ik Matthijs van Nieuwkerk als student mocht interviewen. Ik was een keer als klapvee naar een programma van hem. Toen heb ik hem aangeschoten met de vraag: mag ik je interviewen over hoe je journalist kunt worden? En de dingen die hij daar zei, die over de tijd dat hij dus nog probeerde journalist te worden, gaf me zoveel inzicht in wat ik zelf kon doen. Dat ik dacht van waarom gaat het hier nooit over? Het is altijd één standaard anekdote. Bij hem was het dan, mijn eerste stuk voor het Parool was dat ik twee schaakgrootmeesters mocht interviewen. En dan gaat het verhaal door in de meeste interviews. Maar ik wilde weten, hoe kan het in godsnaam dat zo'n jong broekie als jij twee schaakgrootmeesters mag interviewen? En dat bleek dan dat een vriend van hem bij het Parool werkte, het niet alleen aandurfde en zijn schaakmaatje, namelijk Matthijs, meevroeg. En dat hij zo eigenlijk in de journalistiek begon. Maar je zag bijvoorbeeld ook daar al in hoe hij in zijn jonge jaren werkte, de extreem hoge standaarden die hij zichzelf oplegde. Nou, daar herken je dan misschien wat van terug in het nieuws van dat dit jaar of vorig jaar naar boven kwam. Dus ik vind het heel interessant om... Hoe luister jij naar dat nieuws? Nou, toen ik dat... Ik dacht terug aan het interview en dat hij dus de hele nachten doorwerkte aan een simpel stukje voor het Parool. Dacht ik, ja, als je jezelf altijd zulke hoge standaarden oplegt en dan in zo'n ongelofelijke snelkookpan komt waar 1,5 miljoen mensen dagelijks naar kijken, dan en je wordt niet goed begeleid en je hebt nooit geleerd hoe je daarmee om moet gaan, blijkbaar dan. Dan kan ik me voorstellen dat het misgaat. Dus ik zag daar wel raakvlakken mee met dat interview. Leg jij jezelf niet ook hoge standaarden op? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik heb geen 1,5 miljoen kijkers per dag. Dus. Nee, ik heb bij de correspondent ook al mijn leiderschapslessen geleerd. Ja, tuurlijk. Maar iets gelukkig ging op iets lager, kleiner podium. Maar de stress werd je ook wel eens te veel? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik reageer dat niet vanuit mezelf op anderen af. Of ik ben daar veel te, weet ik veel, verlegen of introvert voor of zo. Ik wil graag aardig gevonden worden. Ook met de mensen die ik werk en graag aardig zijn voor de mensen om me heen. Dus dat is niet een valkuil voor mij. Ik had weer hele andere valkuilen. Ja, wat ging jij doen bij stress? Nou, het allemaal proberen zelf op te lossen bijvoorbeeld. Wat heel ontmoedigend is voor de mensen die met je werken. Want dan lijkt het alsof je ze niet vertrouwt. En wat dan ook feitelijk waar is. Nou, nee, het was dat kwam meer voort uit... Eigenlijk proberen je verantwoordelijkheid te nemen en zoveel mogelijk ook te doen. Maar als je dat op een manier doet waarop je anderen hun verantwoordelijkheid ontneemt, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus daar ik heb al mijn coaching en dergelijke daar wel voor gevolgd. Om een beetje leiding te kunnen geven. Want ik ben er maar ingerold natuurlijk. Ik was gewoon iemand die samen met een paar anderen een journalistiek medium wilde oprichten. En wat leerde je dan in zo'n cursus? Gewoon op je vingers zitten? Nou ja, en je bewustzijn van hoe je overkomt op mensen. Als je de baas bent. En dat we begonnen als een veredelde vriendengroep. En opeens was ik, een paar jaar later was ik de baas. Of een van de bazen. En dan wordt alles, zeker door nieuwe mensen, alles wat je zegt anders gewogen. En daar ben je wel, als ik mezelf in ieder geval niet bewust van. Dat als ik in een terloopse opmerking zeg, oh, dat is een goed idee. Dat terwijl iemand iets bij een ideetje bij je test. Dat betekent dat die persoon daar volgens 3 weken kaart aan gaat werken. En dat als je zegt, wow, dat is iets minder. Dat je daar dan misschien wel iemand onzeker mee maakt of verdriet mee doet. Ja, als je er op een verkeerde manier feedback geeft, dat inderdaad heel ontmoedigend kan zijn. Maar dat als het een slecht idee is, die dat ook zeker moet zeggen. Dat was eerder mijn valkuil, dat ik het dan niet zei. Dan zei je nog steeds, het is een heel goed idee. Ja, of probeer maar verder of zo. Zonder te zeggen van dit is slecht, dat is slecht. Ik zou het zo en zo doen. Want mensen willen toch eigenlijk ook wel. Ja. Ja, als je nooit vertelt of iets goed of slecht is, weten ze ook niet. Dan weten ze niet waar ze aan toe zijn. En dan worden mensen heel onzeker van natuurlijk. Dat heb ik ook. Oké, terug naar de jonge jaren, want jij had het graag zelf gelezen. Zeker, ja. Want wat kunnen we ervan leren? Nou, het ten eerste stelt het gerust, want heel veel is geluk. En heel veel mensen, iedereen moddert maar wat aan, blijkt. En dan eigenlijk denk ik, een van de belangrijkste lessen is openstaan voor de momenten dat het geluk om de hoek kan komen kijken. Dus ik had laatst een interview met Maria Goos, een radioschrijver. En zij vertelde dat ze dat er altijd een schilderij in de gang hing bij haar ouderlijk huis dat haar broer geschilderd had. Dat ze toen dacht, oh, ik wil ook leren schilderen, ik ga maar naar een cursus. Die cursus was vol, toen zei iemand, maar er is nog wel een theaterworkshop. En toen besloot die maar te gaan doen. En dat heeft haar volgens, dat was een van de eerste zetjes richting het pad van, nou, dat ze de beste scenario schrijver van Nederland werd. Daarvoor openstaan dat er later iemand in de winkel waar ze werkte naar haar toe kwam en zei, volgens mij moet jij naar de toneelschool, ik ga je helpen. En dat ze dacht, oké, dat gaan we doen. Nou, daar hebben wij nu al die mooie series en toneelstukken aan te danken. Ik dat soort dingen zien, of bijvoorbeeld dat vrijwel iedereen die ik interviewd had een inhoudelijk idee over zo wil ik mijn vak veranderen. En, veranderen ook echt? Ja. Typhoon wilde hiphop maken waar stelletjes samen naar konden luisteren. Dat was een idee dat hij had. Matthijs van Nieuwkerk wilde ervoor zorgen dat de literatuur bijlaag, dat daar ook jong talent in kwam bij het Parool. Nelly Kroes, die was ontevreden. Die werkte in het zwaar transport, het familiebedrijf. Die was ontevreden over de regelgeving. Dus die dacht, dan ga ik maar de politiek in. En dat is een schril contrast met mijn generatie en jonger die alleen maar beroemd willen worden om beroemd zijn. Al die mensen die wilden iets veranderen, wilden echt iets intrinsiek iets doen. Nou, dat soort lessen haal ik er dan naar boven. En die... Heb je al wel eens iemand van jouw leeftijd geïnterviewd? Voor de jonge jaren? Denk het wel. Even denken. Typhoon is niet veel ouder dan ik. Nas in de Char denk ik ook niet. Sarah van Sonsbeek, kunstenaar. Nee, ook wel ook mensen die allemaal wel net iets ouder dan ik zijn. Maar zeggen die dan, nee, ik wil gewoon beroemd worden om het beroemd worden? Nee, die hadden allemaal dat idee, ja. Van ik wil iets doen met me met het vak waar ik van droom. En dat is denk ik een hele goede reminder voor mensen die dat je daarop richt en niet op de op al vroeg in je carrière alle dingen die je moet doen om roem te hebben of zo. Dat je daar niks mee opschiet. Als geluk zo'n grote factor is bij in het leven, heeft het dan wel zin om naar meneer Pastoor te luisteren en alles zoveel mogelijk te plannen? Valt je geluk ook te plannen? Nou, ik denk dat ik twee andere woorden zou gebruiken. Ik denk dat betekenisvol, dat in plaats van geluk, ik denk streven naar geluk, dat dan zeg je dus eigenlijk dat je op dat moment niet gelukkig bent. Dus dat is een soort paradox. En het andere, het gaat niet zozeer om het plannen, maar het gaat mij vooral om het reflecteren. Dus echt stilstaan bij wat het leven betekenisvol maakt en dat proberen meer op te zoeken. En je dus niet te laten afleiden door weer Instagram of verwachtingen van anderen. Want dan zie je de gelukjes sowieso niet. Ja, zeker. En dat door die dankbaarheidsoefening heb ik ook wel gerealiseerd dat de enige manier om iets van voldoeningen te ervaren is te kijken naar je blik te richten op wat je al hebt. Want als je je blik richt op wat je nog niet hebt, ben je per definitie ervaar je geen voldoening. Hoe was jij in je jonge jaren? Nou, ik ben in Alphen aan de Rijn opgegroeid. En ik wilde daar heel graag weg. Het is grappig dat je daar dan mee begint. Want zegt dat iets over wie jij bent? Nou, als ik terugdenk aan mijn jeugd. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Maar ik dacht altijd, wanneer kan ik gaan? Ik kan me nog momenten herinneren dat ik in de vierde klas van het VWO naar school fietste. En ik weet nog precies het punt waar ik fietste. Dat ik dacht van, maar dit moet ik nog 2 jaar doen. Hoe ga ik dit in godsnaam volhouden? Ik wilde gewoon echt naar Amsterdam of naar Amerika. Dat is waar ik van droomde. Maar hoe wist je dan wat er in Amsterdam was? Mijn ouders namen me ongeveer elk weekend mee naar, niet alleen Amsterdam, maar naar heel veel steden. En we namen heel veel mee naar theater. En dan bleven we altijd zitten tot iedereen weg was en de acteurs naar buiten kwamen. Dan moest ik met ze gaan praten of wilde ik met ze gaan praten. En dus zij brachten me heel erg bij wat er allemaal te doen is in de wereld. Waarom wonen ze in Alphen aan de Rijn? Daar was hun werk. Nu wonen ze in Amsterdam. Toen nog niet. Dus ik wilde op een gegeven moment wilde ik naar Amerika zo'n jaar, uitwisselingsjaar. Toen zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. Ik was 16 of zo. Waarschijnlijk omdat ze dachten dat ik nooit meer terug zou komen. En volgens mij had dat ook wel geklopt. Dus ik zat echt te wachten van wanneer kan ik gaan. En aangezien ik dus nog niet kon gaan, ging ik, denk ik, een beetje achteraf gezegd dit hoor, maar het internet op, dat toen net, ik was 14 toen de dotcom-bubbel was. En in die tijd ging ik dus websites maken, dus dan maakte ik een website over muziek. En dan deelde ik aan iedereen op school cd's uit in ruil voor recensies. En dan verkocht ik advertenties op die site. Van kijk eens hoeveel recensies hier staan, hoeveel bezoekers ik heb. Ja. Maar hoe wist jij hoe je een website moest bouwen? Ik had een boekje gelezen van een pakkende websites bouwen. En daarna ben ik gewoon websites... Pakkende websites. Ja, oranje boekje. En volgens mij Mirjam nog wat heette de auteur. En dan ging ik gewoon sites downloaden en dan de code bekijken. En dan probeerde ik dat na te bootsen door dat zelf dan te gaan schrijven. En toen dacht je, hier wil ik mee verder. Ja, ik vond het echt wel. Ik vond het zo vet dat ik dus vrienden door heel het land had, die ik alleen maar van internet kende en dan in de zomer wel eens mee afsprak. En dat er allemaal mensen naar mijn teksten lazen en dat ik helemaal zelf design kon bepalen. Ik was, nou ja, dat had ik toen niet echt door, maar ik was gewoon eigenlijk al een beetje het oefenen voor later, dat je dus zelf iets neer kan zetten. En waarin dacht je, ik word journalist? Nou, mijn vader is journalist. Dus die werkte toen nog op de nieuwsdienst van een regionaal dagblad, de Rijn en Gouwen. Dat zit nu in de AD Groene Hart opgevouwen, geloof ik. Maar dus ik kreeg dat altijd wel mee, dat werk. En ik weet dat ik op de basisschool dan zelf kranten ging maken met typemachine en knippen en plakken. En dan kopieerde hij dat op zijn werk en dan zei hij dat hij dat uitdeelde aan zijn collega's. En ik vond dat superleuk om te doen. En ik kan me ook nog de vele sessies herinneren dat hij dan teksten van mij ging nemen en zeggen dat je zinnen actief moet maken, niet passief. Nou, dat soort dingen. Dus, wat is actief? Niet het woord als worden en zo gebruiken, maar dus zeggen van de actieve zinsvormulering gebruiken. Dus niet hij is gegaan, maar hij gaat. Ja, dankjewel. Ja. En jij ging naar de school voor journalistiek? Nee, ik ging communicatiewetenschap aan de UvA studeren. Ik wilde sowieso naar Amsterdam. En toen dacht ik, de Universiteit van Amsterdam, die ligt het meest centraal. En welke studie past dan het beste bij? Ik dacht in die tijd dat ik ook wel misschien de reclame in wilde. Dus ik wist nog niet helemaal zeker. Iets van met media. Toen heb ik communicatiewetenschap gekozen. Maar ik heb mijn studie nooit heel serieus aangepakt. Het was meer een katalysator voor andere dingen om te kunnen doen. Was je vrij toen je eenmaal uit de Alphen weg was? Was het wat je ervan verwachtte? Weg zijn daar? Nou, het eerste half jaar was echt, echt heel saai in Amsterdam. Omdat ik nog niemand kende en een beetje verlegen was. Maar toen ging ik in een bar werken, een café. En daar leerde ik hoe je met mensen om moet gaan. En toen opende de wereld zich een beetje voor me. Toen ging ik in mijn tweede jaar al bij een studievereniging. En mijn derde jaar naar New York voor een stage. Dus toen waren die dromen ingelost. Toen begon het leven. Ja, ja. Jouw ouders waren religieus. Zijn religieus misschien wel? Ja, ik ben christelijk opgevoed. Ja. Wanneer ben jij van je geloof gestapt? Ik ben er niet echt van gestapt. Ik ben het gewoon kwijtgeraakt. Ik was wel echt. Het is niet zo dat ik naar de kerk ging omdat zij zeiden dat het moest. Zo begon het natuurlijk wel. Dat we gewoon zo lang op zondag. Ja. Maar ik had ook wel echt zelf een geloofsleven. Dus ik had ook allemaal christelijke vrienden. Ik ging naar de kerkclub en christelijke zomerkampen. Wat is zelf een geloofsleven hebben? Nou, dat ik echt in mijn tienertijd, of mijn pubertijd ook, nog echt dacht dat het, nou, dat ik het allemaal in ieder geval kon voorstellen. En ook veel bad en zo. En wat kon je je voorstellen? Nou ja, dat er zoiets is als een God en Jezus. En dat er een hemel is en et cetera. En op een gegeven moment dacht ik van, ik kan me dit allemaal niet meer voorstellen. Dit is, er zitten allemaal gaten in het verhaal. Dus die fantastische vriend van mij die heel veel goed doet voor de wereld, waarom zou die niet naar de hemel gaan? En dus toen, zo begon dat een beetje te verwateren. En toen ik ging studeren, heb ik nog een keer nog zo'n alfa-cursus gevolgd. Dat is een soort introductie tot het christelijk geloof. Om nog één keer te kijken van, is dit het nou of niet? En toen kwam ik erachter, nee, dit is het niet. Bovendien ging ik allemaal dingen doen die God verboden had. En kwam het gewoon niet meer overheen met mijn overtuiging. Ik kon me simpelweg niet voorstellen. Ik ben nog steeds weer jaloers op christenen. Omdat voor hen is zingeving gewoon opgelost. Namelijk, leef voor God, dat is het. En dan kan je een kruisje zetten bij zingeving. Terwijl alle mensen die niet christelijk zijn dat allemaal zelf maar moeten uit gaan vinden. Maar ik weet ook dat het niet, dat het niet voor mij is. Ik hoop niet dat mijn oma luistert op dit moment. Nee, dat zou haar verdriet doen. Ik denk het wel, ja. Omdat je dan niet in de hemel komt? Ja, omdat het denk ik voor iemand die al haar hele leven gelooft vanzelfsprekend is dat de beste keuze is. En dat, ja, ik kan me voorstellen dat het verdriet doet als je ziet als je kleinzoon dat dan niet van het pad raakt. Ja, ja. En laten we even vanuit gaan dat ze niet luistert. Je werd losbandig. Ja, ja. Wat ging je doen? Nou, gewoon heel veel uit. Heel veel. Ik probeerde groot zijn meeslepen te leven. Dus veel te drinken, veel mee te maken. Feesten waar ik niet voor uitgenodigd ben, toch binnen proberen te komen. Te klimmen in de wereld. Ik ga naar New York en ik heb daar probeerde ik dan allemaal interessante mensen te ontmoeten. Dat heb ik zo ongeveer op mijn hele 20 jaren gedaan. Beetje, zoals je eerder zei, rollen die anderen van je verwachten aannemen. Ja, ja, en ik vind het ook wel echt heel erg leuk om de lyriek en de romantiek van het nachtleven. En dat dit idee dat alles elk moment uit de hand kan lopen. En dat je dingen meemaakt die heel veel mensen ontgaan. Omdat ze op dat moment licht slapen. Dat zit in mij. Alleen op een gegeven moment werd mijn. Je zegt ook in jouw podcast, die losbandigheid probeer ik te onderdrukken. Ja, ja, of niet aan bloot te stellen, ja. Waarom? Omdat ik inmiddels vader ben en echtgenoot ben. En ik weet dat zowel mijn huwelijk als mijn gezin daaronder zouden lijden als ik die impulsen allemaal zou volgen. Ik heb dat. Ik kwam daarachter toen mijn vrouw in verwachting was van ons eerste kind. En ik alleen maar als een klootzak buiten de deur was. En toen ontdekte van. Waarom was je dat? Ja, omdat ik dat ik altijd al gedaan. Ik denk dat ik stiekem ook achteraf gezien een beetje in paniek was of zo. Van nu gaat het dat hoofdstuk aan het leven beginnen. Dus dat is wel een tijd waar ik met spijt op terugkijk. En dat zorgde ervoor dat ik al die boeken ging lezen en met dankbaarheid begon en zo. En omdat ik geloof dat me dat uiteindelijk betekenisvoller is als ik probeer een goede vader te zijn, goede vriend te zijn, goede echtgenoot te zijn. En daar meer uit haal dan het heilloze pad van altijd maar proberen grootse mislepen te leven. Mis je het? Ja, soms wel. Ja. Nou ja, ik ga natuurlijk nog steeds wel eens op pad. En maar niet meer altijd. En mis je de kerk wel eens? Samen zingen, dat is wel echt lekker om te doen. Zelfs als het van die suffe psalmen zijn, dan is het toch. Ik vind dat die beleving, vind ik, dat mis ik wel. Wat ik ook wel mis, is dat toen mijn grootvader een paar jaar geleden overleed, toen was ik dus op de uitvaart de kerkdienst in de kerk waar ik zelf ook opgegroeid ben. En dat je dan ziet dat iemand zijn hele leven daar eigenlijk een gemeenschap heeft opgebouwd door alle lagen van de bevolking. En ze er altijd voor elkaar zijn. Dat is ook wel iets wat ik toen heel erg miste. Nu een beetje heb, omdat ik inmiddels ben verhuisd naar een buurt waar een buurtgevoel heerst. Maar die verbondenheid met mensen die niet per se of vrienden van je zijn. Maar dat je samen onderdeel van iets groters uitmaakt. Dat is ook wel iets wat ik mis. En dat bereik je niet, ja, dat bereik je een beetje met je buurtje, maar niet op de schaal waar je het eigenlijk zou willen. Nou, er staat niks tegenover bij bijvoorbeeld zo'n kerkgemeenschap. Het is niet instrumenteel of zo, of transactioneel. Het is gewoon, mensen doen het omdat ze geloven dat je naast moet lief hebben als jezelf. En ik bedoel, ik wil het niet erom. Dus. Maar ik neem aan dat jij dat ook gelooft. Ja, zeker. Alleen daar, als je een kerk is natuurlijk nog een collectief waar dat geregeld is. En dat moet je in de rest van de wereld moet je dat gewoon zelf mogelijk gaan maken. Zelf gaan regelen. En dus dat probeer ik te doen. Denk je dat jouw zoektocht naar zingeving eigenlijk is begonnen op het moment dat je het niet meer geloofde? Nou ja, misschien wel. Wat ik net zei, dat ik jaloers ben op christenen, dat voor hen dat zij er niet over na hoeven te denken. En denk je dat ze er niet over na hoeven te denken? Nou ja, als je... Want op zich. Je hebt gewoon een boek waar precies in staat wat je moet doen. Zeker, zeker. Maar dat maakt het nog niet. En waarom? Maar je hebt ook een telefoon met Insta en TikTok en alle verleidingen van de wereld. Ja. Dus ik denk dat een christen net zo goed iets kan hebben aan een jaarplanning. Tuurlijk. Alleen wat ik het verschil is dat die persoon al altijd weet waar die het voor doet. Namelijk zijn of haar leven in dienst stellen van God. En wat doet de rest? Is dat in dienst stellen van God? Dat is wel een beetje het concept, ja, toch, van het geloof. Weet ik niet zo goed. Ik ben niet kerkelijk opgevoed. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jezelf is. Ik denk dat het je een heel dat als het weggaat, dat je dan pas realiseert hoe lekker gevoel het is. Dat je altijd wist wat de bedoeling was. Dus dat je het in die zin ook voor jezelf doet. Dat ik me nu realiseer, oh ja, nu moet ik het zelf uitvogelen. Wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven? Wat is de zin van het leven? En als je dat, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, oh, ik word alweer christelijk, dan is dat in ieder geval opgelost. En dan los je het inderdaad voor jezelf op. Ga ik niet doen, maar ik kan me dat wel voorstellen. Maar je ziet jezelf niet meer elke zondag in de kerk zitten? Nee. En ik kan, daar is mijn voorstellingsvermogen helaas te slecht voor. Zullen we mij nog even rijk maken? Wat is dat met dat FIRE? Oh ja, dat is een beweging uit Amerika. Financial Independence Retire Early. En het is eigenlijk een antwoord van een beweging aan bloggers, een beetje veel millennials, op de groeiende onzekerheid waar die generatie mee te maken heeft. Je hebt geen vaste contracten meer. Je krijgt het waarschijnlijk slechter dan de generatie voor je. Het leven wordt duurder. Ja, kan geen huis meer kopen. En die FIRE-beweging die gaat eigenlijk over, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk niet meer afhankelijk bent van werk voor inkomen. Zodat je een leven kan leiden wat niet alleen maar in dienst staat van, nou, in de Amerikaanse voorbeelden, 50 uur per week werken. Want het Amerikaanse arbeidsethos is net even erger. Ja. En wat mij daar zo in aanspreekt is dat het niet zozeer gaat om meer inkomen vergaren, maar dat ze vooral aanmoedigen naar je uitgaven te kijken. Want hoe minder je uitgeeft, hoe minder je hoeft te sparen om dat financieel onafhankelijke te bereiken. Dus als je bij financieel onafhankelijke associaties met Lamborghinis en dat soort dingen in je hoofd hebt, dat is FIRE absoluut niet. Het heeft ook niks met crypto te maken, bijvoorbeeld, wat veel mensen denken. Dat gaat juist over heel veel maatschappelijke conventies rond geld bevragen. Ook gewoon weer de rollen. Die ja. Daarom spreekt het me zo aan. Ja. Dus waar zat bij jou het lek? Nou, die horeca waar we het over hadden, daar ging heel veel heen. En dat was wel het grootste lek. Ja. Ja. Dus restaurants en cafés. Dat doe je hotels. Niet meer. Nou, ik ben het wel minder gaan doen, ja. En ik ben mensen meer thuis gaan uitnodigen. Wat vaak ook veel leuker blijkt. En kinderen krijgen helpt ook. Een beetje horeca gebruiken. Maar, maar dat is ervoor. Moest je maar nog ook leren koken? Of dat? Ja, zeker. Ja, maar ook bijvoorbeeld niet. Ik heb echt, weet ik hoe lang, uitgesteld om groter te gaan wonen. We hebben heel lang met z'n vier op 70 vierkante meter gewoond. Omdat we vonden, de verwachting is maar dat je dan naar een gezinshuis gaat en dat je daar veel meer geld aan uit gaat geven. Maar dat wilden we eigenlijk niet. Omdat we zo snel mogelijk ervoor willen zorgen dat we, dat ik bijvoorbeeld later eens een keuze kon maken, ik of mijn vrouw, van deze baan bevalt me niet. Of ik wil dit bedrijf dat ik heb opgericht, wil ik weg. Dat je dat dan kan doen. En dat kon dus ook. Dus het heeft niet zozeer iets met snel rijk worden te maken. Het is meer. Eigenlijk ook dat de intentional labor waar ik het over had, de conventies bevragen en kijken wat bij je past. En heel simpel gezegd, jezelf dus ook luxe ontzeggen. Of is dat dan weer te simpel gezegd? Nou ja, of kiezen welke luxe je wel jezelf wel toe wilt toestaan, maar niet alles. Want dan ga je leven om te ga je eigenlijk alleen maar werken om je leven om te werken in plaats van werken om te leven. Ja, maar dat retire early, dat vroeg met pensioen gaan, zit niet voor niks in het woordje FIRE. Dus ja, maar wat die mensen dan volgens gaan doen, dus er zijn dan mensen die dit lukt op hun 35ste en zo. Is het een ambitie van jou? Nee, maar wat die mensen dan gaan doen, en is dat ze dan niet stoppen met werken en met een hamburger op de bank gaan zitten. Maar dat ze bijvoorbeeld het werk kunnen kiezen wat ze belangrijk vinden. Dus advocaten die dan in Amerika bijvoorbeeld ongedocumenteerden gaan helpen, in plaats van dat ze voor corporates moeten werken. Of dokters die mensen zonder verzekering gaan helpen. Dus dat je zelf kan kiezen wat vind ik belangrijk en waar ga ik mijn tijd aan besteden. En dus dat je niet maar alleen maar je keuze moet baseren op, heb ik wel genoeg inkomen omdat ik 3 auto's heb en te groot woon en elke avond uit eten ga. Dus als je klein woont en gewoon zelf kookt, dan kan je werk doen wat beter bij je past? Voor heel veel mensen geldt dat, ja. Dat is natuurlijk wel, het is een elitair iets natuurlijk inherent, omdat je moet, het is, maar er zijn meer mensen die het wel kunnen in de westerse landen dan mensen die het niet kunnen. Als je dus 50% van je inkomen gaat sparen, wat die FIRE-beweging propagandeert. Dat is veel, 50%. Ja, dat lukt mij ook niet hoor. Nee. En als je nu nog je oningevulde jaarplanning voor 2023 bekijkt, het werkdeel. Is de financiële component een grote afweging? Nee, ik probeer... Als jij een boek wil schrijven... Nou, er zijn nog maar weinig mensen die daar nou echt op binnenlopen. Ja. Nee, dat de vraag is, verdien ik genoeg? Of... Ja, dat is precies wat ik wil weten. Nee, kijk, of je daar in de invulling van jaarplanning rekening mee houdt? Ja, in de zin van dat ik geen besluiten maak om die ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk zou gaan verdienen. Ik weet dat ik liever dan... Daarom zit ik misschien ook in de journalistiek dingen doe die ik inhoudelijk belangrijk vind. En dat er dan maar minder tegenover staat. Dat is dan, als ik er maar gewoon van kan leven, dan vind ik dat belangrijk. Dus ik probeer altijd naar mijn keuzes te kijken van wat is daar de balans in. En een boek schrijven is inderdaad, als je rijk wil worden, een heel dom idee. Je zegt ook, het is jouw grootste angst, of niet een, het is een grote angst om niet meer relevant te zijn. Ja. Ja, want alles wat ik schrijf of alle interviews die ik doe, die doe ik natuurlijk deels voor mezelf. Omdat ik die mensen interessant vind. Omdat ik nieuwe ideeën vorm door te schrijven. Maar als dat het enige zou zijn, dan zou ik ze niet hoeven te publiceren. En ik publiceer ze omdat ik hoop dat anderen wat aan hebben. En ik kan er enorm van genieten als ik dan mailtjes terugkrijg van mensen die zeggen hoe ze tips uit jonge jaren hebben toegepast. Of dat ze een persoonlijk manifest zijn gaan schrijven en daar heel veel aan hebben gehad. Als dat weg zou vallen, als ik dus niemand meer zou lezen wat ik doe, dan waar, ja, dan dat is wel een angst van me, ja. Maar dan zou je ook docent kunnen worden. Of ja. Of is relevantie voor jou ook heel erg het aantal mensen dat je bereikt? Nou ja, ik denk wel dat iedereen kan kijken naar wat zijn je talenten, wat kan ik goed, wat veel anderen niet goed kunnen. En daar dan vervolgens proberen waarde toe te voegen. Dus ik kan nu veel meer mensen bereiken dan als ik voor de klas zou staan. Tegelijkertijd kan je natuurlijk wel denken, ja, als je voor de klas staat, heb je veel meer impact op die levens van de mensen van je scholieren, van je studenten. Dus daar denk ik wel eens over. Nou ja, ik vind gastcolleges geven vind ik echt een van de leukste dingen om te doen. Juist daarom, dat je gewoon meteen ziet wat je met studenten of met scholieren kan bereiken. Maar waar ik erg van geniet is om, als ik nieuwe dingen leer, om dat publiekelijk te delen. En daar pas te schrijven en podcast maken gewoon heel erg goed bij. En als je dat dan publiekelijk deelt, bijvoorbeeld op dat vermaladeide Insta of TikTok. En je hebt de angst om niet meer relevant te zijn. Is het dan ook, kan je het loslaten en de wereld insturen? Of hou je het dan heel erg in de gaten of het scoort en of het gelezen wordt en of het gezien wordt? Ja, op de slechte dagen dat tweede en op de goede dagen dat eerste. Ik zou, mijn ideaalbeeld is dat ik het via mijn nieuwsbrief eruit stuur en dat mensen me dan terugmailen en dat ik daar genoeg aan heb. Maar helaas zet ik het ook op Insta en Twitter. En als ik op dat moment niet die app weer eens verwijderd heb voor de 100ste keer in het jaar, dan ga ik inderdaad eindeloos checken wat het doet. Omdat het gewoon dopamine shots zijn. Ik ben een mens en die tools zijn ontwikkeld om... die spreken dezelfde signalen aan je hersenen als een gokmachine. Dus natuurlijk ben ik dan, net als iedereen, een willoos iemand die daar weer intrapt. En gewoon elk kwartaal in je overzicht zetten, socials verwijderen? Ja, dat werkt niet, kan ik je vertellen. Uit ervaring helaas. Nee, je blijft toch een mens. Ja. Dankjewel, Ernst-Jan. Ernst-Jan is 2 wekelijks te lezen in NRC en hij maakt de podcast Pom en Jonge Jaren. Ga vooral luisteren. Dit was Nooit meer slapen en dit gesprek is net als alle anderen ook terug te luisteren als podcast. En voor wie geen aflevering wil missen is abonneren een goed idee. Hierna is Misha te horen en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is schrijver, dichter en columnist Ellen Dekwits mijn gast. Zij geeft ons eerste hulp bij poëzie. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.